के जलने लगा है शर्म क्यों मेरा ये बदन। तुझे छू के जलने लगा है शर्म क्यों मेरा ये बदन। न जानू मुझे क्या पता है लगी है ये कैसी अगन। न जानू मुझे क्या पता है लगी है ये कैसी अगन। है ये कैसी अगन है ये कैसी अगन। प्यार है यही तो प्यार है यही प्यार है।